wa tawasaw bil marhama di deunkeunte yermande ki beug yalla yi nangu ay jeufam yu bax day deunkeunte ki maramam muñ di deunkeunte ki maramam sax ci gem deunkeunte ak maramam top ar-rahman waye di yermande di ñewante di yeram ad-du'afa wal masakin wa watawasaw bil marhama ndax yatiman yatiman ak miskinan ni société buñu nek xéel buñu nek bu yermande amul ci xéel ba ñom tum ranké top len ni amulé baye bay yalwaan naan baye baangi yalwaan ñu nek ay miskin seeni cër wañiko wala ñu déme tabarakallah ñu tok ci seeni pous pous jaxlé ñoo ñepp tabarakallah buñu amul ku len di jappelé seeni seeni mbir defar ko jafé tabarakallah cheikh al-hajj abdul aziz radiyallahu anhu wa rahima dana ñu mas ne dawlu otom ba romb ko xamni ki amul tank day ram mu ne sa war ba taxawal mu taxaw mu dem guuf ko duggal ci auto ba dende ak mom di waxtan tabarakallah neena da wusu romb koy ram ci suuf te yorub otom mom ci yalla yalla fayal ñu len waaw ñu rusna romb koy ram te mom mu yorub auto yow ramato yaangi dox wessu nga dox ba dugg auto mune mom bu sañon bu rombe ko la fañ bay dar ngu mu jël ko def ci otom dendek mom loolu la yalla jangalon sallallahu alayhi wasallam ci abasa wa tawalla an jahu al a'ma wa tawasaw bis sabr di denkenti muñ denkenti muñ ni motax ñu bëgg kuy dugg ci soxna nga wax ak nak ña ba nak ña d'accord ja nak su ëllëgé bu jafeñ jafeñ amé nak mu jëgé rek nga ne ko muñal aduna ni rek la waaw waye ba waxut ak nak ña ba mag ñi d'accord ja sa bu duggé ci nit ñi rek buñ la ah na man kat sama yéne ko ci su ko defé watawasaw bi sabr ja dal ci daqku ci daqku rek jëfëñ jëfëñ tambalé ñew watawasaw bi sabr dinkanti muñ dinkanti muñ gogin motax tabarakallah ñu tek ci watawasaw bil marhama ndax moy jur dinkanti yërmandé ñu yërmandé ndax mbolo mo fekk xéet bo fekk dañuy ëppënte doolé ñi am nañ ba déssal ñi yor tuuti ñi nona tabarakallah wa tawasaw bil marhama suratul balad ay fuk ak jurom ñaar yalla neena ulaika ñimel melyi ashabul maymana ñoo nara nek wa ndey jor nga ne ko melayen mu ne nga xamne xam nañ lan moy aqaba ba ñu jog di def fakku raqaba kuñu fekk na jaaxle ñu ci ma fajj sa jaaxle dañu waaw mu ne ñaaral ba ñuy yekkale ci bis bo xamne bisu xef la nit ñi dañ ko soxla ñu ne waaw mu ne bu ñuy yekkale diko jox yatim mba ñu koy jox miskin ñu ne waaw ñu ne yemuñ ca ñu gëm yalla ba nopi di denkante muñ ak denkante yermande ñu ne waaw mu ne ulaika ñimel ni ashabul maymana ñoy wa ndey jor ñom ñoy wa ndey jor أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ويسعدون بدخول جنات النعيم يلا نجال بولي نيو نيو نيو ملا ملاي نيو وا الجنة سو الله خرا نيو تي سيني تيري تي سين داي جور نيو تي سيني تيري تي سين داي جور تيخي داي دوغو الجنة والذين كفروا nga xamne ñoom dañoo weddi nga xamne nangu ñoo def li yalla digge fi fakku raqaba fuñu fekk ko jaxle ñokal ko jaxlem walazina kafaru nga xamne fuñu fekk ko jaxle ñokal ko jaxle fuñu fekk ku ñew wax leen bëgg bëggam ñu wéral ko ay bëgg bëggam wax ko ba ñepp degg ko diw de man rek lay sét ci legi mu ne mo dama def sét ci nama kenn ku ne naan seet sinama ñu weer ko tabarakallah ba ñëpp yëg ne diw mi këram dara ne ko wala sina kafuru ñi nga xam ne dañoo sul jëf ba duñ yekkale fi yow min jimas xaba wala sina kafuru ñi nga xam ne dañoo sul jëf ma buñu dee yekkale sax day duñu ko jox yatim duñu ko jox miskin ku ko soxlawul lañ koy jox kafuru bi ayatina wejj nañu kon sunu aay ji ula wala hum ashabul mash'ama ñom ñoy wa chamoy ñom ñoy wa chamoy ba demé ci Mohamed Ali Sabouni ci jikib ñaar fuk xatum juroom ben fuk ak ñaar day wax ne kharrana bayna al abrar wal fujjar ala tariqati al qur'an fi al targhib wa tarhib dana ko lutax mune li bayan al mufaraqa al hayla bayna ahli al janna wa ahli al nar wa bayna al su'ada wal ashrar mune dañu leunkele fi digeunte ñu bax ñi ak taccor yi al qur'an da ko yag def nana ko lutax mune xamem lo ak tit lo motax ak leral takale ko wute gi am seen digeunte ñom ñaar te moy ahlul janna ahlul nar nana ko leral mako mune walladheena jahadu nubuwata muhammadin wa kazzabu bil qur'an hum ahlus shimal ñu weddi yonenti bi weddi al qur'an ñom ñoy wa gos ñoy ahlul nar ndax ñom seen tere ñang koy jele ci seen chamoñ tabarakallah motax diko yalla wax mom damirul ghaib la jefandiko waaw damirul ghaib la jefandiko walladheena kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama falimni wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maymana suratu al balad ay fuk ak jom ñent yalla mune alayhim yalna nek ci ñom wala nek na ci ñom ba nepp sax narun sawara muqsada sawara bo xamne dañ koy tut ci seen kaw alayhim narun muqsada sawara dana nek ci seen kaw ñu tej leen ko tabarkal نار مطبقة مغلقة لا يدخل فيها روح ولا ريحان ولا يخرج منها أبدا الأزمان بن جلب مك تبارك الله تفسير بوفيد من جيجي تبري قرطبي البحر المحيط تفسير ابن كثير أقيون دمتي أمهات كتب التفسير اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ونجنا من ذلك يا رب مكني دمي fofuna suratu al balad yam indi lo xamni lo am solo la modi wacc gi wacc makka nek sun jurum ñu fukelu sar nek ñaar fukki aya jangale gem yalla moy li yonenti ku de da nga dekk ragnalal ñu lol baynal abrari wal fujjar bañu xamé len ba tabarakallah nonu mu ko terene mu leer nañ mu andil ñu giñ ci al balad al haram ak nek gi ci yoonte bi nek salawatu allah salamu alayhi tabarakallah ngi ñu yeufere makka yi ni ñu waro won ci seeni doole waye bi ñu jexal mu andi ñu ci ahwal ak shada'i bi nga xamne moy nek yawmul qiyamati insha allah sunu bi li bi ñew moy suratu shamsi mom tam ci sari wacc la wacc makka la bok wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mako ñu deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci rafam sen radio di tay tafsir ñu defal ay bes gu jot waxtu wi del serigne katunu sunu borom tabaaraku ta'ala di len ko defal ngeen ci and ak sen mbokk aliou fall dina bañ sante yalla gi lu ci ñunte bi nga xamne ci mom la alquranul karim wacc ñaanal sahaba yek ñu bax ni tabaarakallah ñi ngi ci suñu juroom ñeen fukkel sar ak ben mo tuddu suratu shams sar bi nga xamne mom lañ tuddé jant bi makka la wacc nek fukki ay ak juroom jant bi sar bi ñaari tomb lay waxtane ñeen sétlo nak sar yi nga xamne ci lañu tollu jëm suratu nasi ben sar bu ci nek bu ñewé rek day ëmbli ci alcorane karim lepp ak lu sar tuti ci ñom ci walu pass ci walu xam xam lan lu ci nek rek bu sar bu ñewé ëmb ci lu bari mo tax imam shafi'i radhiyallahu anhu jang suratul asr bu mu jeex ne law ma anzalallahu illa hadhihi sura lakafatin nas mune bu yalla wacce wuton ben sar bu dul suratul asr rek loy nit ñi sekk bu nu ko jange te xam lim eumb ak lim tekke fi ñu jël tam bu ñek bi nga xamne bokku na ci sar bi di jangale moy mawdu'un nafsi al insaniyya muy walu bakkan walu ruh ruhun nit li tax nit di nité ak li tax nit ñak nité lepp mi ngi ci ruham sar bi ci ñew ci biram wama jabalallahu alayhi min alkhair washarr walhuda waddalal ak li yalla moñ ci bakkan ci lu bax waye moñal ko nak ci lu bon moñ ci ti ñup moñ te ci ak reer muy yo xamni yi bakkan bu nek suñu borom daf ko ci ëmbalé lolo tax ñuy yar nit diko éduquer ndax mu mëna neub ash-sharr di fegnaal al-khair mëna fegnaal al-huda di neub ad-dalal su ko defé ñu ne mo fi gën sa bu méré nak bo moytul gën ko dañ ci ñew mi ci bir sal ñaar la tamu bi la suñu borom tabaaraku ta'ala di nalal mawdu at-tughyan mu di walu bew ci defurul bakkanam defuruñu ruham yaruñu ko mamu wal ko xedwa ndax makkan bu yaro diku ak ruh gu yaro diku mok febar ci xet ñoyam ni nit ñi di xexé tay sida di ci def ay alal yu bare bare bare virus bobu ñi wax bi moko gëna day war lol muy virus bi nga xamne moy indi ak tokyan ci aw xet di fa indi al kufr di fa indi al nifaq ay xéti virus lañu yo xamni yi docteur yi tabarkallah bo démé ñom ñi nga xamni ñoy fajj ñaare gis ko ci seen appareil yi du len yomb mën ñu ko saxa gis tabarkallah yalla melal ñoñu ci genn xéddu ñu wax samud allazina aqaru an-naqa fa ahqabahum allah aw fa ahlakahum allah wa dammarahum ñu jëlal melni tam bu ñëk bi muy mawdu an-nafs al-insaniyya bi ko saar bi jangale dafa tam li ñi gën ci juroom ñaari ndir yépp nekk mbinde ci yalla yo xamni ku dul mo mëno leen bind bind gu ñëk gi wala giñ gu ñëk gi ñu ko def ci ash-shams mo ñu tim ni li fi leer fi nekk ni moko leral man nga nekk ci bir neek te du te mu leer mom jant bi mi ngi nitim ñu tay ci suba ci sunu kanam la nekkon tim nañu fi nek jangar bi ko na jëm saw tabarakallah ma ngay soy fenen nak buy dem li yendo lepp filmé nako mbolem lim yendo man muy di wax ak yeen ñi deglu ki ci marché bi jaay ka demone ci marché ba tay fexé ba jël fa ñaari jooni jambour te ken yegu ko jant bi filmé nako ñu ngi koy yobbu ci sunu borom tabaraku taala ki dugg ci super genné pakam xacc ko nit ñi tafaro mu nangu saat jant bi filmé nako ki dugg ci biir kërëm wala ci biir bureau liggéeyu kayam liggéeyal xana nekk fa di lire yeneen yo xamni lire la wuñ ko ay programme ngi ñu démé jant bi filmé nako ki nga xamni dañ ko andi auto mu wara wacce moteur ba wacce wu ko nam ko wara wacce wala yu ñu démé jant bi filmé nako ki nga xamni day jaay tabarakallah te limuy tuyé sa du mat mu koy def ci ay mous tek fa ku ñu mëna ko kilo la jant bi filmé nako ki nga xamne day jaay tabarakallah ay radio bi dindi cuisé diko ber diko jaay bi dindi ya ca nek di len ber far ben di len jaay jant bi filmé len motax bi yalla yi tambali sar bi mu tambalé ko ci washamsi wa duha ñu ci ñew ci bir sar yalla giñ ci lenen al khamar giñ ci bëcëk giñ ci guddi tabarakallah giñ ci asaman ci nga xamne katan gi ko taxawal taxna amul tiibu ko tiye giñ ci suuf si ak ni ñu ko talale daldi giñ ci an-nafsul bashariyya allati kammalaha Allah wa zayyanaha bil fada'il wal kamalat mu di bakkan bi nga xamne roh yalla bind ne ko matal ko rafetal ko tabarakallah solal ko ay fada'il solal ko ay kamalat yalla giñ ci yoy yeb lan lay giñ mune sawet doom adama ci aduna ak ci alakhira lepp ñi ngi ko gal ci makkan bobu rek buñu ko defare rek defaru buñu ko defaru nak duñ defaru mukk tabarakallah mom bakkan bobu ashqawa qusran lepp nit ñi ngi ñak defar bakkan bi rek bu ci joge ci ñaar lu tambam mu ngi qissatu samud moy niti salihna ba nga xamé ni wedd nañ seen yoonte ba wa taghaw wa baghaw fi al ardi daj loj naga ga galen sunu borom tabaaraku ta'ala bindalon mu joge ci montagne bu waw kom njole lol nek karama wala nek mu'jisa yi rasulihi salih alayhi salam ak la nga xamne moy alkande yelen ca dalé ak la len ca topé waye lepp nek abaratan limay ya'tabir ak kuy wedd yalla ci jamono tay ji ba bayyumul qiyamah bu yalla ite star bi te jene ni nak lim len def yalla regalul ko ko wo ci benen tribunal pour li def appel mukk la yasalu amma yasalu wa hum yasaluna lol la suratu shamsi umbu yalla nanu yalla defal deg ak top te nu man ko top ba jeriño li ci nek bismillahir rahmanir rahim yalla nen والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها waxadu xaba man dessaha xaj ndëkk bangu yéen ko tuddi yéen première partie yàlla neen washam jinnaa ci jant bi mu nda xam ngeen jant shams moom laa la wax ne ñu ngi nii sooy dox ci fi muy nii tàngoor wa tax doo mën a ñàkk sol dàll moom jant bi te nim ñu soree ci ay kilomètre bari lool waaye gis ngeen nim nangu la yàlla man ba ma ñëwee aduna ak tey xàmmi ko musuma dégg ab gréwam moom jant bi musta gréw musuma dégg ñu tey dafa teg wala ñu ne tey dafa tardé musuma ko dégg ñu ne lu tax mu ne dafa jotul soldam wala mu ne daal daf ñuy niital te faale wuñ ko moom jant bi soxoyee jàkkaarloog ñun nañuy dama leen di filmé si dafa nekk nii boo toogoon ci barab télévision daal di ñëw tabarkàlla technicien yu tàmbalee defar nga daal di tàmbalee defaru yooyu jubbanti sa mbaxana jubbanti sa mbubb ndax buñ la génnee ci journal bi nga daal di tabarkàlla fekk na nga mel mu neex a xool kooku mooy sunu caméraay bopp yii caméra bu yàlla bii nag subhanahu wa taala moom bu lay filmé doo defar waat am na ñoo xam ne duñu defaru ndax ne fil caméraman bu ñu leen di jël tabarkàlla te kat bu ñu xëyee lanu tàmbalee jël bu ñu continuer di filmé tabarkàlla ba ngoon jot mooy sonak mu daal di rotti cassette ba nag kenn ku ne ci ñun ak sa cassette ñu jébbal ko sunu borom tabaraka taala bu yowmal qiyamati ñu teg ko te bu nu ko tegee fu maa lahu min quwwatin wala nasir moo di yowmatubla sarair waxoon nañ ko ca suratu at-tariq wa shams ginnaa ci jant waaw kon delul jar naag gi wa duhaaha ak yoor yooram bi yoor yooru jant bi lan mooy yoor yoor yoor yoor bu jigéen mooy jant bi door a génn ba muy am ñaar fukki waxtu ñaar fukki minute kon ak ñett yoor yoor bu góor mooy la fa tàmbilee ba baamu ñu àgg 11h30 wala 10h30 loolu mooy yoor yoor bu góor su ma saana jot màggat ñi beesal seeni njàpp tabarkàlla julli li ñu tuddee fay nange ndax ba ñu dugg ci lu soon yoon nekkul bi mu tàmbalee nag ñu koy teg ci suuf moom sunna soosu dana gis su fa yoor yoor jotatee lu nu beesal njàpp yi waaye daal dugg ci kër yi léeg-léeg nga fekk jànk buy sëy nga naan ko yaa ngi toog ba léegi waaw ndax defal nañ la nangam mbaa am nga xar yooyu nag tabarkàlla moo tax yàlla gin ci yoor yoor bi ak li mu ëmb ñu nangu ta dem tool ñëpp yoor yoor la ñuy yàq ñu nangu ta liggéey ñëpp yoor yoor la ñuy yàq wa duhaaha mooy si tàmbali 10h jëm 11h jëm midi liggéey kat yëpp ñee nga seen i bureau tabarkàlla ñee nga seen i place ñi nekk ca cantine leen lu nekk nit nekk ca ñi nga xam ne dañuy tàmbali yàq nag ñoom wa duhaaha ca yoor yoor ba la ñu sol seen dala dugg ci kër yi tabarkàlla wa shams wa duhaaha suratu shams ayat njëkk ji wal xamari jiñ naa ci weer wi mooy rakk jant bi iza talaha su ca topé mu topé yi nga xamné moy jant bi ndax su soyé day gënë top ko motax al mufassiruna iza gharabat ash-shams talaha al-qamar fi al-ida'a wa khallafaha fi an-nur wa hikmatu ash-shams al-qism bis-shams anna al-'alam fi waqt ghaibati ash-shams anha anhum kal-amwat فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت فيهم الحياة وصارت الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة لولا تفسير كدي واخ قال يلا فعل جدا نبو وير القصيدة تولتي بجنت وير القصيدة تولتي فكي فنك جروم إلا تامبلي تغلانتك وير وير تغلانتك جنت مانا نيو تفلانتك ko beccé jant bi ñew su budé wër bi ñew barkallah so xamé né jant bi dem na nit ñi mel ay néw wër bi ñew fi su beccé té jant bi fënkat nit ñi daldi jekki ñom ñep ñu daldi jog tabarkallah mel ñu faatu won ba dékki waxtu yor yor ñen ñi ci nekk ci ñom daldi dem ci seen liggéey lolu dal xawna ni rog lol yowmal qiyamah akani rog yowmal qiyamati tabarakallah kon waqtu duha dal niru waqtu yi nga xamne ci la nit ñi sax nek ci bir aljanna ja shamsu qamar nek makhluqani li masalih al bashar sunu borom tabaraka taala giñci ndax woni ak magayam ba dem ci hasiyatus sawi ala al jalalayn jukku ñentel qatum ñettemer ak ñaar fu ak ñett lol lañ ko firé wal qamari iza talaha wan nahari ni ginna ci beccëg bi iza jallaha su toxale guddig wala su toxale wër wi wan nahari iza jalla zulmat al-layl bidiyahi waaw motax beccëg bi su ñëwé day jaggati lëndëmuk guddiga tek ko fele dal fi tok loolu la beccëg bi di ligé wan nahari iza jallaha ñu ñew nak ñepp daldi tambali nek ci seen barab bi liggéeyu kay di wut lu ñu am ba jant bi so wala muy bëgg so ñu wone ko delu ci kër ya melni tabarakallah adun dafa tukki mbéddi ne woyal kenn du fi dekk surat ash-shams aya ñett wal layli idha yakhshaha minna ci guddigi idha yakhshaha sumure ba ci gis su guddigi ñewé mom ginnaw dafa yoruk lendam dafa ñu rek kumbalan ak mbajj motax bu ñu def ko na lepp ci aduna fi ñu ñul kok kenn du gis samaram motax fi ñu ne ila yakhshaha bu de ci beccëg bi mom limu yor melut ni luy mur da melni lu fi fekk la nem gi muri mbajj giñ sango won motax ñu wax iza jallaha allahu akbar wan nahari iza jallaha wal layli iza yakhshaha nak la nem gi mom dañ ñu koy mur bo ci bi ñewé muriko waaw والسماء وما بناها جنة أسمان أكتن جنة خمن موقع تبخ لأن ما في بمعنى من أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين نون لكو المفسرون في تبارك الله بن أكسيتي والسماء وما بناها جنة أسمان أكتن خمن موقع تبخ mudi sunu borom tabaaraku ta'ala ken fekku ko ci ken joxuko peinture te leg leg nga seen mu bleu ken joxuko lasso te leg leg nga seen mu wex amul kenn ko nekkon fi don ko jatali moy teb moy tabax dedet motax wama banaha surat ash-shams aya joom wal ardi jinna ci sufsi wama tahaha ak li nga xamne moko lal wala ki nga xamne moko lal bako waxe nak ci jang deug ne soussi dafa ron dalay wax ne lutax nga ne kon dafa lalu waw yow li nga ci dekke la yalla lay waxe yow waw li nga ci dekke boko xole ci yow day tali fofu la sunu borom tabaraka taala di wax ak yow salihatun lisukna al-insani wal haywan wa hadha la yunafi kurawiyatuha min ñu ko def muy fiñ ci fété motax ñu man fi ñu man ci fété suñu digal jant bi yam suñu digal wër bi yam sunu digal tangor bi lu digal sedd bi tabarakallah lu ci ëpp rek tambali ñoo gañ su taw ëppé tambali ñoo gañ bu sedd ëppé tambali ñoo gañ bu tangor bi ëppé tambali ñoo gañ yoy yeb ben bu ci nek rek xajul ci sunu kaw wal ardi wa ma taha wa nafsin dinna ci bakkan wa ma sawaha ak ci ko yamale iko bind ba mu yam ni mu yame mudi annasul bashariya yalla saf ko def ko mu nek musta'idda likamaliha wat lol mom bakkan buñ ko bëgge defar mu nangu waye su jaare ci walu jubanti geet mo moytuul mu nango jubantiko suñ ko jëme dëngalit mu nango dëng waaw yalla def bakkan zahira be batin bi lepp tabarakallah yem mu may nit am xel mu ci ragne digënté al khayr wa shar ci xamé digënté at taqwa wal fujur mu di lu bax ak lu bon wa nafsin wa ma sawaha ñu jël ko mom roox yoy seddelé ko nit ñi légui nak bakkan bobu doom adama bu ko yalla joxé nit fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yalla moñ ci bakkan ilham ko xamal ko fujuraha jiba jiga wa taqwaha an jibga wa arrafaha alfujur wa taqwa mom lay wax sank ne nit ki bu nako yare fa alhamaha fujuraha du feñ wa taqwaha moy feñ mu ñuko yaru fujuraha moy feñ taqwaha laqut way ñaar yep la nit am motax leñ leen nga tok ci barab gis ku yiw tok tok bu jup jenn way togn ko wala mu yëngal ko mu jog wok mbubam ne ko bu fekke da ngay dof gënuma dof nit ki wax moramam gënuma dof boko dé sétlu kon ak ndofa ngi won ci mom waye téya taxon mu tok ak yu demini ki yoy fi nek bu añ jotone dama kala ñu ñi liggéey fi ñepp ñu wacc top ben ndaw ku nda dem añe kërëm réer jot ñu top ko dem réere kërëm ndéki jot ñu top ko dem ndéké kërëm da nga daal gis mu ni waaw gañ am leen xel nak nga daal gis ni ak six mi ngi ci ñun ñepp tabarakallah mu feñu gud nak du feñ waye leg leg ñu songu la songu mi lay songu feñal sa sax six lolu manam yalla li di an nafs da ca moñ fujur moñ ca taqwa so gor gor lo tabarakallah la sa taqwa di feñ fujur gi sangu so gor gor lo nak fujur gi moy feñ taqwa gi sangu su ko defé tabarakallah nga bok ci fujar ya innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin yalla ntala musal ibn abbas neena bayyana laha al khayr wa shar wa ta'ata wal ma'siya wa 'arrafaha ma ta'ti wa ma tattaqi neena bi yalla defare bakkan ruh daf ko xamal lu bax xamal ko safan lu bax xamal ko top yalla xamal ko moy yalla xamal ko lim wara def xamal ko lim wara bayyi dal di koy bayyi nak mom nit su fi baye al khair di def al shar su baba motoñ bopam mu fi baye ata'a di def ma'siya motoñ bopam waye su fi baye liñ koy def lo di def luñ ko def lo wut batay motoñ bopam mu fasiru ne nañu sunu borom kon giñna ci juroom ñaari mbir jant bi wer bi guddi gi mëcëg bi asaman si suuf si ak bakkanu doom aadama jant bi ñëw di liggéey si Mm.